Nem hallják valamelyek a telefonnak, meg gyújtás. Hát olyan hasonló tenni 1500-nál ér ki, hogy is hívják azt. Javíthatatlan, szerintem kínai vacka. Se garancia se. Hát nem lehet az interneten. Ne gondolkozzak azon, de valahatott a érintőképernyő se akar most venni neki. Majd kitalálja még milyent akarnak. Olyant is hát, hogy neked van, azon van 2 év garancia. béka nem olyan vastag. Nem, jó némes, mint ami az volt. Kínai, ragasztott. Márkásabb, jócskán, más a szokleves. Máljuk, ma máljuk? Nem, az térnek. Hát akkor jobb az, nem? Jobb, a kínai csak. De az nem volt semmi lesz jó, nem? Hát az amikor meg az utána a másik tag. Csinálják a telefonommal. Tolcsak ki a bicikli? Mindjárt kívülöm a bicikli. Nem sérhetem. A bútája elintézni? Nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, senki nem volt előtt, nem így foglalkozott. Akkor melyen szerda vagy csütörtök, péntek van, kétszer, másnapokon meg tele vannak. Ilyenkor szórakoznak azok. Isznak. Isznak, aztán meg minden felgeltnek. És hétünktől sem kell. Mert ha másnap van, akkor meg tele vannak. Már reggel. Ilyenkor nem tudtak lenni semmi kos. Nézd ki. Nem a tetetet. Hogy szeretettetek a tetetet? Neked is ízelek mindig? Igen, nem. Csak azt mondom, hogy saját akarod. Nekem jobban. Eget jobban kell akkor, nem? Igen, jobban kell tenni. Igen, szoktad el elindítani dolgokra. Már rögtön doromból is. Igen, nem kell abszolút? Nem kell, mert én nem is szeretgetem, sose veszem szóval se. Én csak szeretek csak árnyomban, hogy a tegyen szóval kicsi érzi. Senki nem tudom, hogy a kamerák. Hihetve valaki a telefonja még ott van biztosan. Ha ott van. Látom, hívták kétszer, aztán visszahívtam, akkor né, basz ki a kis miatt, hogy így is elét felejtem még ott, vagy kimint, vagy még maradt. Láttad és felhívtad őket már. Hát igen, mit csináljuk valahát. Nem tudtam miért, hogy nem van. Mama telefonja nem jó. Azt mondták, hogy lehet tőtetni. Egyszerűen kitörte be a töltő részét. Biztos be akartatjuk nyakvésik, akkor elmegy. De van fajta, ami nem begyugós, hanem csak hozzá kell indítani azt hamarabb. Lehet, hogy olyan kell kérelni, mert régebbi fajta típust, ami beállítsa, és akkor nem nyomogassa szét. Mely? Ez, hát az volt múltkó is neki, nem az a fajta. Olyan volt. Nem vette fel. Hát nem vesz is, hogy ürögtem a matat a kicsit bányom kicsit. Képpen mennyire karcoló volt ott. Itt mi az, hogy ennyire bekarcolod? Hát semmit. Mit csinálnál? Azon vagyok, hogy mindig jobban karcolgassam. Ha mindegy, akkor látod rendesen rajta, mi van. Hát de azt mondtad, van rajta valami, hogy van fólia is. Hát most mit csináljak valamit? Azért, mert maradt egy üvegfólia. Haló! Mondom akkor. Indult abban a tanár? Hát nem indulhatod, ha ott a telefon. Mikor indulsz? Hát a fél Dani a gáz is, hogy visszafelé gáz is, hogy adok egy 2000-et, vagy nem is tudom mennyibe kérdezni. 2500-et. Nem, hát teszem. Meg hogy egy gázpartot, én nem tudom. Nem, nem bassza meg a gyerek! Hát most nem a felét vélezte! Mi csíp volt még? Hogy tudtad elállítani? Kurva rohadt. Mert minden másodjára az eszem magunkról lenne. És elállítjátok. Elállítjátok, ott kezdhetem. Hát most még kell gázot, majd én elviszem. Hát akkor én itt, akkor hozz egy gázpalackot, hogy tudjam cserélni. Le kell szenni, le kell csavarni. Azért hagyj itt ki, majd én megpucolom. Ahhoz ide kívül, azt akkor majd felmosom, azt aztán majd be, ezt kérem el. Most a végére. Szolgáltat. Mi a dolgok nem volnál? Ez ide, térdik le. Na, olyan biztos, hogy mi a faszom van, te gér van, az, vagy mi az ördög az. Krumpli van rajta. Kicsa, nem jössz be, hiába, én azt mondom, hogy beengedjem. Hicsás, nem. Bejött velem. Jó, akkor gondolkozok, hogy... De van olyan telefon, hogy kiváltam máskor, lehet, hogy olyan 3000 dinári neki, akkor lehet, hogy olyan kell menni. Amiből ő ráteszi, nem nyomja. Hát itt az olyan, hogy bele kell nyomni. 3 vagy 4 látom a bányomósat neki. Tehát olyan, ugyanott venni, ami neked van, az nem sok. 2400 vagy 2300 új. Veszek egyet neki. Nem tudom, milyen jó telefonom, ugyanolyan lesz neki is. Szeretett az Attila, én nem szeretlek annyira. Hát a kis táskám, beraktam. Elég ide. drawer.